يتنك الأمر إن شاء الله. هنا وصلنا في القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، نواصل إن شاء الله تعالى في درسنا على كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله. يقول رحمه الله تعالى: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. طيب، تكماليزيا كتك كوزتاجا بهذه أنواع العبادات، بهذه السمبوليز عبادة كما لقد اسمها يا شيخ قد كمانز وما يلزو ياكي أقزتاج عبادات مالي مالي وأدلة زاكي باكو فكي قتاج النذر. والنذر كما هو معلوم عبادة، na kama unavyoeleza wanachuoni mbalimbali, maana nadhri huwa ilzamu linsani nafsahu bi shay'in ma. Nadhri maana yake ni kuilazimisha mwanadamu nafsi yake juu ya kitu fulani, wa ghaliban, na mara nyingi huwa kitu hicho si lazima, lakini huwa anakilazimisha kwenye nafsi yake. Ta'atan lillahi azza wa jal, kwa ajili ya kumtii Allah tabaraka wa ta'ala. Hiyo ndio an-nadhru. Fan-nadhru ibada, nadhri ni ibada. Haifai kufunga nadhiri kwa yeyote asiyekuwa Allah tabaraka wa ta'ala. Mathalan ukasema in رزقني الله ولدا سأذبح للصنم، هذا حرام. الله كي يرزقكم وانا متوتو لتشنجكوا أجل يمزيم، حرام. كي يلكيز نذيري واسيكوا الله تبارك وتعالى، بل كي ووي وتويك نذيري جو يكيتو بس نذيري هيو هيو نكوا أجل الله تبارك وتعالى. ndiyo maana dhukira nadhru fi dhimni al-ibadat. Ndiyo maana Sheikh Muhammad hapa akaitaja nadhiri katika sampuli za ibada na miongoni mwa ibadat. Wa nadhru kama huwa maalumun jaizun wa yukrahu al-iktharu minhu. Nadhri ni jambo lenye kufaa, lakini yachukiza mtu kukithirisha nadhiri. Kwa baadhi ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, innahu la yati bi khairin wa innama yustakhraju bihi min albakhil, kwamba nadhiri siku zote haiji kwa kheri, bali hutolewa nadhiri kutoka kwa bakhili. Mtu akajiwekea nadhiri kwamba nikipata kitu fulani nitatoa kitu fulani. Mara nyingi hawa ni watu mabakhili. Toa tu, sio mpaka ufungamanishe na wewe kupata kitu fulani. Nikipata mtoto nitatasaddaq, nikipata kazi nitatasaddaq. Kwa nini ufungamanishe kupata ili utoe? Asli ni kutoa. Lakini hizi adilla zinatajwa kwamba zaonyesha kwamba jambo hili halifai kulikithirisha. Lakini je, kulifanya baadhi ya wakati? La basa bihi, kwa hadithi ya Mtume alayhi salatu wassalam, man nadhara an yuti'a Allah falyuti'uhu, yule ambaye ataweka nadhiri kumtii Allah tabaraka wa ta'ala na amtii. Kwa nadhru ibadatun jalilatun, nadhri ni ibada tukufu, wa huwa jaizun, ni yenye kufaa kwa mafundisho ya Mtume alayhi salatu wasalam na Qur'ani kabla ya hapo. Lakini yukrahu al-iktharu minhu, lakini yachukiza kuikithirisha nadhiri mara kwa mara, kwa maneno ya Mtume alayhi salatu wasalam kwamba nadhiri haiji kwa kheri. Kwa hiyo asema Sheikh, wa dalilu an-nadhri qawluhu ta'ala, na dalili ya nadhiri kwamba ni ibada ni kauli yake ta'ala, yufuna bin-nadhri, miongoni mwa sifa za waja wema na waumini wanatekeleza nadhiri, yufuna bin-nadhri, wanatekeleza nadhiri, wa yakhafuna yawma, na wanaiogopa siku, kana sharruhu mustatira, zimekuwa au imekuwa shari yake ni yenye kutawanyika yenye kuenea, na hiyo ni yaumul qiyama. Kwa hiyo waumini wamesifiwa bilwafa, wamesifiwa katika kutekeleza nadhiri. Tayyib, bali mfano aya hii katika sura al-Hajj aliposema Allah tabaraka wa ta'ala, thumma liyaqdhu tafathahum waliyufu nudhurahum waliyatawafu bilbaiti al-atiq. Hii ni ushahidi pia, ana Allah anasema kisha waondoshe na waondoshe uchafu wao, la usakh, yale mavumbi na kucha zilizokuwa ndefu na nywele ambazo zilikuwa zimetawanyika na kutimka, waondoshe baada ya kumaliza haji, na kisha waondoshe uchafu wao na watekeleze nadhiri zao na wafanye tawafu katika nyumba ya zamani, yani al-Kaaba al-Musharrafa. Tayyib, idhan ila huna, mpaka kufikia hapa Sheikh Muhammad amemaliza kuelezea msingi wa kwanza ambao ni upi? Ma'rifatullah. Yaqul wal aslu thani ma'rifatu din al-islam bil adilla wa huwa al-istislam lillah bit tawhid wal inqiyad lahu bit ta'ah wal bara'atu min ash-shirk wa ahlihi wa huwa thalath maratiba al-islam wal iman wal ihsan wa kullu martabatin laha arkanun fa arkanul islami khamsatun shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa sawmu ramadana wa hajjul bayti wa hajju baytillahi alharam. Tayyib, anaendelea na msingi wa pili kwa kusema الأصل الثاني أي من الأصول الثلاثة مسنجي وبيلي قد كيلي مسنجي متاتو أسمى معرفة دين الإسلام نكوي فهام دين يكي إسلام بالأدلة ودليل. ثم بعد ذلك عرف الشيخ الإسلام بعدها فشيخ كانزا هو لزيه الإسلام وقسيمة وهو na huo Uislamu, al-istislamu lillahi bitawhid, ni kujisalimisha kwa Allah kwa tawhid, ukanyenyekea na kusarenda kwa Allah tabaraka wa ta'ala, kwa kumuabudu yeye peke yake pasi na kumshirikisha. Na ndio maana ya al-istislam ni kukubali na kusarenda katika hilo. Na kama wanavyosema ahlul ilmi, kujisalimisha hapa ni al-istislamu ash-shar'iyyu, ni kujisalimisha kisheria, kwa sababu kujisalimisha kuna gawanyo sehemu mbili: al-istislamu al-kauni wal-istislamu ash-shar'i. Kuna kujisalimisha kimaumbile, kilimwengu. Kujisalimisha huku hakuna khiari, taka usitake utakuwa hivyo. Walahu aslama man fi samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilayhi yurja'un, sura Ali Imran. Na kwake yeye vimenyenyekea vyote vilivyo mbinguni na ardhini kwa kutii kwa khiari, kwa maana tawaan, kwa hiari na kwa kutezwa nguvu. Wa ilaihi yurjaun, na kwake yeye wanarejeshwa. Yako mambo katika dunia sisi tumekubali kaunan, kimaumbile ndivyo Allah alivyoumba na ndivyo alivyotaka, hakuna ambaye anaweza kupinga. Mfano, wakum salamu wa rahmatullahi, mfano kuchomoza jua upande wa mashariki na kuzamia magharibi, Allah ametaka hivyo, kwamba mwenendo wa dunia uwe hivyo mpaka pale ambapo atapotaka kwamba iwe ndiyo mwisho. Hakuna ambaye anaweza kulipinga hili, kwa maana ameamka na hasira zake asubuhi akaona kwamba sitaki jua litoke mashariki, nataka kuanzia leo litoke magharibi. Inawezekana hilo? Au kuingia usiku na mchana, usiku utakuja ni mmoja umetaka hautaki, kadhalika mchana utakuja. Hata kama wenyewe mmetamani kwamba usiku uwe mrefu, leo pasikuche ili mfanye mambo yenu, haiwezekani. Asubuhi itakuja, kwa sababu ni karhan jambo hili linakuja, kwa sababu Allah ameweka utaratibu huo na sisi tumelazimishwa kukubali hilo. Lakini kuna istislamu wa shar'i, kuna kujisalimisha kisheria, na huu ndio Uislamu wa Mtume sallallahu alaihi wa sallam, kufuata maamrisho na kuacha makatazo kwa mujibu wa mafundisho aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Swala hili umepewa khiari. Swala hili umepewa nini? Khiari wewe. Imma shakiran wa imma kafura. Inna hadainahu sabil. Haika sisi tumemuongoza huyu mwanadamu njia, ima ashukuru au akufuru. Umepewa khiari. Na huu ndio Uislamu uliokusudiwa hapa. Wa huwa al-istislamu lillahi bitawhid. Ni kujisalimisha kwa Allah kwa nini? Kwa tauhid. Ni ule Uislamu wa kisheria. Ama ule Uislamu kujisalimisha kiuumbaji na kilimwengu, jambo hili haina khiari. Taka usitaki. Waislamu na makafiri wote ni sawa katika hilo. Wazi? Naam. Al-istislamu lillahi bitawhid والانقياد له بطاعه نكم كباليا يي بسبب الانقياد معنى القبول والاذعان لكل ككبالي نكتي والانقياد له نكم كباليا يي بطاعه وكمتي والبراءه من الشرك نكجتنغا نا شرك واهله نا watu wa shirki. Mpaka hapo taarifu ya Uislamu imekamilika, ala al-mashhur. Kwa hiyo wal-istislamu lillahi bitawhid wal-inqiyadu lahu bita'a, na ta'a inafahamika fi'lu al-awamiri wajtinabu an-nawahi. Ta'a ni kufanya maamrisho na kujiepusha na makatazo, wakati huo huo kujiweka mbali na kujitenga na shirki na washirikina wenyewe. ثم يقول وهو ثلاث مراتب نوع الاسلام وهو نوع الاسلام هو ثلاث مراتب ni tatu ngazi zake, ni tatu ngazi zake, daraja zake. Al-islamu wal-imanu wal-ihsanu. Daraja ya kwanza ni uislamu, ya pili ni imani, na ya tatu ni ihsan. Na katika hizi daraja tatu iliyo bora zaidi ni hiyo ya mwisho kutajwa, al-ihsan ndio bora zaidi. Thumma yati ba'dahu al-iman thumma al-islam. Na hizi ndio zile ambazo zinaitwa arkanu ad-din, arkanu ad-din au maratibu ad-din kwa lugha nyingine, nguzo za dini au madaraja ya dini. Al-islamu, al-iman wa madha, wal-ihsan. Na hizi ndio zile ambazo yule khurafi kule kwenye munakasha wakati fulani kwa kiziuliza, mwazijua nguzo za dini? Kaacha kuzungumza maulidi, hoja isha mkaa kooni, arudi huku sasa anahaha mwana kazuba. Wa kullu martabatin laha arkan, na kila darja inayo nguzo. Wa kullu martabatin laha arkan, na kila daraja inayo daraja hiyo nguzo, ina nguzo zake. Asema fa arkanul islami khamsatun, nguzo za Uislamu ni tano. Wahiya mashhura, zinafahamika kwa hadithi ya Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, bunya al-islamu ala khamsin, hadithi mehifadhi. Qala shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah wa iqamu as-salati wa ita'u az-zakati wa sawmu ramadana wa hajju baytillahi al-haram. Ametaja nguzo tano hizo kwa mujibu wa hadithi ya Ibn Umar, kisha anaanza kutaja ushahidi wa kila nguzo katika hizi nguzo tano. Na inafahamika kwamba shahada ziko mbili, shahada ya Allah na shahada ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ni viwili lakini vyahesabiwa kimoja. Kwa nini? Kwa sababu kila kimoja kinalazimu mwingine. Utakuwa hujamkubali Allah wala kumkiri ikiwa hujamkubali Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kadhalika huwezi ukasema kwamba umemkubali Mtume sallallahu na kumkiri wakati unamkataa Allah. Kwa hiyo ni amrani mutalazimani, ni vitu viwili vyenye kulazimiana. Kwa ule ukubwa wa kulazimiana kwake, vikaambiwa ni kitu kimoja. Kwa hiyo unapohesabu nguzo za Uislamu, unasema nguzo ya kwanza ni shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah, shahada mbili nguzo moja. Kisha nguzo ya pili kusimamisha swala, nguzo ya tatu kutoa zaka, nguzo ya nne kufunga Ramadhani, na nguzo ya tano kuhiji. Sasa anaanza kutaja ushahidi wa kila nguzo katika hizo alizozitaja nguzo tano, Qala fadalilu ash-shahadati qawluhu ta'ala, akasema na dalili ya shahada, kwa maana shahada ya la ilaha illa Allah, ni kauli yake ta'ala katika surat Ali Imran, shahida Allahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala ameshuhudia Allah hakika mambo yalivyo, hapana muabudiwa isipokuwa yeye, wal malaika, na wamelishuhudia hilo malaika, wa ulul ilmi, na wamelishuhudia wenye elimu, qa'iman bil qist, aliyakuwa yeye ni mwenye kusimamia uadilifu, la ilaha illahu, hapana muabudiwa isipokuwa yeye, al-azizu, mwenye kushinda, al-hakimu, mwenye hikma. Tayib, aya hii kwanza kabisa, kama wanavyosema ahli ilmi, Allah tabaraka wa ta'ala ameishuhudilia nafsi yake kwa tauhid, bali akawashuhudilisha malaika wake, bali akawashuhudilisha wenye ilmu katika wanadamu. Na aya hii ukiachilia mbali masala ya tauhid, ni manqaba adhima li ahli ilm, ni sifa nzuri na ni makarama makubwa sana kwa wenye ilmu. Allah tabaraka wa ta'ala ameambatanisha shahada yao wao na shahada yake yeye na malaika wake. La shaka hawa ni watu wenye nafasi kubwa mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala. Asema wa ma'naha, na maana ya hiyo shahada ya la ilaha illa Allah, la ma'buda bihaqqin illa Allah, ndio maana yake hiyo la ilaha illa Allah, kwa sababu inafanywa takdir. Sisi tunasema kiirabu la ilaha illa Allah, la nafiyatun liljins, ilaha ismuha ni ismu yake na ni mabni ala alfath, sawa sawa illa ni harfu listithna, hapa nasema ni mulgha, haijafanya kazi hapa. Illa Allahu, Allahu wanasema ni badal hapa. Tayib, aina khabaru wala annafia, wanasema ni mahdhufu. Taqdiruhu haqqun, la ilaha haqqun illa Allah, la ilaha haqqun illa Allah, na hii ndio takdiri ya sawasawa. Kuna wengine husema la ilaha mawjudun, hilo nalikataa ahlu ilmi, kwa sababu linapelekea kwenye itikadi mbaya mbaya, itikadi za wihdatil wujud, kwamba Allah yuko kila mahala. Kwa hiyo tunasema wa maanaha, na maana ya hiyo la ilaha illa Allah, la maabuda bihaqi, hapana muabudiwa kwa haqi, illa Allahu, isipokuwa ni Allah. La ilaha, kipengele hichi la ilaha, nafian, ni chenye kukanusha jamia ma yu'badu min dunillah, yote yenye kuabudiwa kinyume cha Allah. Illa Allahu, na kipengele hichi illa Allah, muthbitan, ni chenye kuthibitisha al-ibadata, kuithibitisha ibada lillahi wahdahu, wa Allah peke yake, la sharika lahu, hana mshirika yeye, fi ibadatihi, katika ibada yake, kama annahu, kama alivyokuwa yeye, la sharika lahu, hana mshirika, fi mulkihi, katika ufalme wake. Inafahamika ilaha ina maana ya ya maaluh ay maabud. Tayib, akiendelea kutilia nguvu suala la shahada ya la ilaha illa Allah, baada ya kutaja ushahidi wake na kutoa maana yake sahihi, maana ambayo imetadhaman masharti mawili, an-nafi wa madha wal-ithbat, na haya ni lazima ukanushe na uthibitishe, ukanushe ibada kwa wote wasiokuwa Allah na uithibitishe ibada kwa Allah peke yake, na huo ndio Uislamu. Lazima uthibitishe tauhid na upige vita shirki. Haitotosha kwamba ni Muislamu kwa kuwa na tauhidi tu, wakati huo huo hupigi vita shirki wala washirikina. Na hapa ndipo walipokosea baadhi ya watu katika makundi yao ya da'wa, katablighiyini wa amthalihi, katablighiyini wa amthalihi. Tayyib, qala wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha, na tafsiri yake hiyo shahada, ambayo inaiweka wazi shahada hiyo, wa tafsiruha, na tafsiri yake hiyo shahada ya la ilaha illa Allah, alladhi, tafsiri ambayo, yuwaddihuha, inaiweka wazi la ilaha illa Allah, qawluhu ta'ala, ni qawli yake ta'ala, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qawmi, na kumbuka aliposema Ibrahim kumwambia baba yake na jamaa zake, innani bara'um mimma ta'budun, hakika mimi niko mbali na vile mnavyoviabudu. Na neno bara'u wanasema ni sifatun mushabbahatun min albara'a, hii ni sifatun mushabbaha, wa hiya ablaghu min bari, wanasema na hii bara'u maana yake ni ndani zaidi kuliko kusema bari. Ukisema innani bari'u na ukisema innani bara'u, bara'u ina mubalagha, yani uko mbali mno, ina ziada ya maana. Sawa sawa, eh? Naam, lakini kwa ujumla maana ya bari na bara ni moja. Kwa hiyo kumbuka aliposema Ibrahimu kwa baba yake, kumwambia baba yake na jamaa zake, aika mimi niko mbali na vile mnavyoviabudu, illa alladhi fatarani, isipokuwa yule ambaye kaniumba mimi. Na aya hii kwa hakika imetafsiri la ilaha illa Allah, na imeweka wazi kwa kuwa imetaja baadhi ya vipengele vya maana ya la ilaha illa Allah. Katika vitu ambavyo vimetajwa hapo ni zile nguzo mbili, an-nafyu wal ithbat. Tayib, an-nafyu iko wapi? Kauli yake innani bara'un mimma ta'budun, sehemu hii wanasema yuwafi qawlahu la ilaha illa Allah, la ilaha, yuwafi qawlahu la ilaha, innani bara'un mimma ta'budun, illa alladhi fatarani, yuwafi illa Allah. Kwa hiyo imetadhaman aya hii an-nafyu wal ithbat, mimi niko mbali na vile mnavyoviabudu, na hiyo ni nafyu. Illa alladhi fatarani, hadha ithbat, isipokuwa yule ambaye ameniumba mimi, fa innahu, wanaika yeye, sayahdini, ataniongoza mimi, wajaalaha, وجعلها ناك الجالية نهيلو يعني لا إله إلا الله كلمة نينينو باقية لن يكبكي في عقبه وكزازي شاكي أي في ذريته لعلهم يرجعون وين واو وكارجيه كتك نهيلو ومانا وكاليانداما هيلونين وكاتا شركي. وقوله تعالى كذلك قولياك تعالى ayahi pia ina tafsiri la ilaha illa Allah na inaiweka wazi la ilaha illa Allah. Wa qawluhu ta'ala na qawli yake ta'ala qul ya ahla alkitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum an la na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. طيب آية هي vile vile ni kama aya iliyotangulia, muradi wa kuletwa hapa ni kutafsiri la ilaha illa Allah na kuiweka wazi la ilaha illa Allah. Anasema Allah tabaraka wa taala qul sema Muhammad ya ahla alkitabi enyi waliopewa kitabu taala unjooni ila kalimatin kulielekea neno sawa'in bainana wa bainakum litakala kufanya sawa sisi na nyinyi kama na usabi tuhithimin ay annana nahnu wa iyakum sawa'un fiha kwamba sisi na nyinyi tuko sawa katika neno hilo njooni kulielekea neno sawa'in bainana wa bainakum litakala tuweka sawa baina yetu na baina yenu an la na'buda illa Allah tusimuabudu isipokuwa Allah wala nushrika bihi shay'a na tusimshirikishe yeye na chochote wala yattakhidha ba'duna ba'dha na wala wasiwafanye baadhi yetu baadhi nyingine arbaban miungu min dunillahi kinyume cha Allah wenza andada ndio maana arbaban wala yattakhidha ba'duna wala wasiwafanye baadhi yetu ba'dhan baadhi nyingine arbaban kuwa ni miungu min dunillahi kinyume cha Allah fa in tawallaw na mkikengeuka enyi mayahudi enyi manaswara faqulu basi semeni nyinyi waislamu faqulu shahadu bi anna muslimin semeni nyinyi waislamu shuhudieni kwamba sisi ni waislamu wakikata ni bakini katika Uislamu wenu bali utangazeni wazi kwa aya hizi ziko wazi kwenye kuitafsiri la ilaha illa Allah. Qala wa dalilu shahadati anna Muhammadar Rasulullah qawluhu ta'ala na ushahidi wa shahada kwamba Muhammad ni mtume wa Allah ni kauli yake ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum hakika amekujilieni mtume atokanaye na nafsi zenu azizun alayhi ma anittum linakuwa zito juu yake yeye lile lenye kukutaabisheni azizun alayhi linakuwa zito juu yake yeye ma anittum lile lenye kukutaabisheni ay alladhi yashuqu alaykum ndo maana yake ma anittum ay alladhi yashuqu alaykum lile ambalo linawapa taabu ninyi azizun alayhi linakuwa zito kwake yeye ma anittum lile lenye kukutaabisheni harisun alaikum mwenye pupa juu yenu bil mu'minina kwa waumini raufun ni mpole rahimun mwenye huruma nyingi. Kwa hiyo laqad ja'akum rasulun min anfusikum amekujieni mtume atokana na nafsi zenu, kwa maana aya hii imethibitisha kwamba Muhammad ni mtume wa Allah na anatokana na sisi na ni mwenye pupa juu yetu na anadhikika mtume alayhi salatu wasalam kwa tabu mbalimbali ambazo zatupata sisi, pia hazimpi raha kwa waumini, ni mpole mwenye huruma nyingi. Asema wa maana shahadati anna Muhammadar Rasulullah, na maana ya shahada ya anna Muhammadar Rasulullah nini? Maana ya kukiri kwamba Muhammad ni mtume wa Allah. Shahada hii maana yake nini? Asema ta'atuhu fi ma'ama, maana yake ni kumtii yeye katika yale aliyoyaamrisha, wa tasdiquhu fi ma akhbar, na kumsadikisha yeye katika yale aliyotolea habari, aliyoelezea eh, katika habari mbalimbali, mujtinabu manaha anhu, na kujiepusha na yale aliyoyakataza kwayo, wazajar, na akayakemea, kwa maana kujiepusha na yale yote ambayo ameyakataza na kuyakemea. Bali wa an la yu'bad Allahu illa bima shara'a, na asiabudiwe Allah, asiabudiwe Allah ila kwa ile ambalo amelifanya ni sheria, yani huyu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kwa maana asiabudiwe Allah ila kwa ile ambalo Muhammad kalifanya kuwa ni sheria, kwa maana kwa njia ambayo amepita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wa an la yu'bad Allahu illa bima shara'a, ay bima allamahu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, na asiabudiwe Allah ila kwa ile ambalo ameliweka sheria Muhammad, amelifunza Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kwa hiyo hii ni ushahidi wa shahada ya anna Muhammadan rasulullah. Tuko pamoja? Tayeb, anaendelea shaka sema wa dalilu salati, na ushahidi wa sala, wa zakati, na zaka, amekusanya yote pamoja eh, wa tafsiru tauhidi, na tafsiri ya tauhidi, qawluhu ta'ala, ni kauli yake ta'ala, aya hii katika suratul bayyina imekusanya yote matatu, imeelezea tauhid, kadhalika as-sala, kadhalika az-zaka. Kwa hiyo upande wa sala na zaka, huu ndio ushahidi wake mpya kwenye kitabu hiki, lakini upande wa tauhid haya ni marejeo. Huu ni ushahidi wa kutilia nguvu, kwa kuwa tayari ushahidi mwingine ushatangulia. Sawa sawa, naam. Wa dalilu salati wa zakati wa tafsiru tauhidi qawluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-dina hunafa'a wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinu al-qayyimah. Hawakuamrishwa, kwa maana hao ahlul kitab na washirikina, innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikin, hawakuamrishwa hao waliopewa kitabu na washirikina, wanaingia pia wengine wasiokuwa wao, illa liya'budu Allaha, isipokuwa wamwabudu Allah, mukhlisina lahu ad-din, hali ya kuwa wanamtakasia yeye dini, hunafaa, wakiwa ni mahunafaa, wakiwa wamezitenga mila zote za kishirikina na kujielekeza kwenye tauhid. Ndio maana ya hanif. Hanif wanasema ni almuqbilu ala Allahi almu'ridu an kulli ma siwa, ni yule aliyemwelekea Allah na akavipanyongo vyote visivyokuwa Allah, huyo ni hanif. Wingi wao ni hunafa. Sawa sawa eh, naam. Kwa hiyo hawakuamrishwa wao isipokuwa muabudu Allah, hali ya kuwa wanamtakasia yeye dini, wawe ni mahanifa walioziacha shirki na kuielekea tauhid. Wa yuqimu salata, na hii ni atfu alkhasi ala alam, na wasimamishe swala. Wa yutu zakata, na watoe zaka. Zote hizo ni atfu alkhasi ala madha, ala alam. Kwa kuwa swala na zaka zimeingia fi musamma alibada, aliposema illa liya'budu Allaha, tayari swala imeingia na zaka imeingia. Kwa kuwa as-salatu waz-zakatu min al-ibadat. Sasa kutajwa hapo kwa mara nyingine ni kuonyesha umuhimu wa vitu hivi. Ndio atfu al-khas ala madha, ala al-am. Wa yuqimu as-salata, na wasimamishe swala. Wa yutu az-zakata, na watoe zaka. Wa dhalika dinu al-qayyim, na hiyo ndiyo dini ya sawasawa, yani tauhidi iliyo mbali na shirki, swala, zaka, ndiyo dini ya sawasawa. Wa dalilu siyami, na ushahidi wa funga, kauluhu ta'ala ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykumu siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Aya hii imekaririwa sana kutafsiriwa katika minasaba mbalimbali, yawezekana hata nyie pia mshaifundisha, haihitaji tarjama eh. Wa dalilu alhajji qawluhu ta'ala, na ushahidi wa haji ni kauli yake ta'ala walillahi ala nnasi. Hiyo lamu hapo nasema ni lamu ya kufaradhisha, walillahi ala nnasi, na amefaradhisha Allah juu ya watu, hijjul baiti, kuhiji Maka, man istataa ilaihi sabila, kwa yule ambaye ameweza, ilaihi kwa hiyo haji, na wanasema wengine ilaihi kwa hiyo nyumba, kuelekea kwenye hiyo nyumba, sabila, ameweza kufuata njia. Wanasema hapa mufassirun, makusudio hapa ya kuweza kuifuata njia kuielekea hiyo nyumba ya Makka kwa ajili ya haji ni kuwa na amani katika njia, kwa maana njia zina amani, waweza ukazipita bila ya khaufu, hakuna khaufu katika njia. Kadhalika uwe una zad, una masurufu ya kufikisha huko Makka kwa njia hiyo. Kadhalika uwe una rahila, una kipando ambacho utakuwa ni sababu ya kufikia huko. Kwa hiyo walillahi ala nnasi hijjul baiti man istataa ilaihi sabila, Allah tabaraka wa taala amefaradhisha juu ya watu kuhiji Maka, kwa yule ambaye ataweza kuielekea hiyo nyumba ya Maka, kufuata njia kuelekea hii, kuelekea huko, kwa maana ataweza gharama za kufanya afike Maka, mtu huyo haji kwa yeye imefaradhishwa. Waman kafara, na yule atakayekufuru, fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin, kwani hakika ya Allah ni mkwasi wa kuhitajia walimwengu, ni tajiri. Al-kufru huna kufrun duna kufrin, ukafiri uliotajwa hapa ni ukafiri mdogo, na hii ndiyo kauli ya jumhuru ulama, ni kauli ya kundi kubwa la wanawachuoni, kwamba aliyeacha kwenda haji hata kama ana uwezo, yakfuru kufran asghar, anakufuru kufuru ndogo, kwa maana anakuwa ni asi, na kufuru hiyo haimtoi katika mila. Kwa itifaki iliyokuwepo kwa salafu, kama anapopokea hilo Abdullah bin Shaqiq kwa kusema kwamba kana ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la yarawna shay'an min al-a'mali tarkuhu kufrun ghayra salah, walikuwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hawaoni kitu chochote kukiacha katika, hawaoni kitu chochote katika matendo, kukiacha kitu hicho ni ukafiri isipokuwa swala. Hii ni ijmaa ya salaf, na haijapatikana kwa salafu waliotangulia kuwa kufurisha walioacha haji pamoja na uwezo wao. Athari hii akhrajahu Tirmidhi na wengineo. Kwa hiyo waman kafara, na atakaye kufuru, tayib, nini maksudia kufuru hapa? Kufrun asghar, kufrun asghar, na usiwakufurishe watu kufuru kubwa, kukurupuka. Rejea tafsiri za wanawachuoni, upite katika mapito yao. Tayib, hiyo ni martaba ya kwanza ambayo ni al-islamu, wadih. Al-martabatu thaniyatu al-iman, martaba ya pili ni iman. Qala wa huwa bid'un wa sab'una shu'batan, na hiyo imani ni zaidi ya sab'in. Wa huwa bid'un wa sab'un, ni zaidi ya sab'in, kwa sababu ukisema bid'u katika Kiarabu wanasema min athalatha ila tis'a, ni kutoka tatu mpaka tisa. Kwa hiyo Kiswahili sahihi unasema ni zaidi ya sab'in, kwa maana hufiki 80. Wazi? Naam. Almarhala almartabatu thaniyatu, daraja la pili, al-imanu ni imani, wa huwa bid'un, na tunasema la pili kwa kutajwa, daraja la pili kwa kutajwa, kwa kuwa umetajwa Uislamu, sasa unataja, inatajwa imani, lakini sio imani, si daraja la pili kwa fadhila, kwa kuwa imani ina daraja la juu kuliko Uislamu. Wazi? Kwa hiyo daraja la pili kwa kutajwa tu kwenye mtiririko wa kitabu chetu, lakini si la pili kifadhila. Ikiwa ni kifadhila, al-imanu a'la min al-islami. Wazi? Naam. Al-imanu iman, wa huwa nayo hiyo iman, bid'un wa sab'una shu'batan, ni zaidi ya 70 vipengele vyake. Unasema hivyo kwa sababu hiyo shu'batan hapo itakuwa ni tamyiz kwa wale watu wa nini, kwa wale watu wa lugha. Al-iman wa huwa bid'un wa sab'una shu'batan, na imani ni zaidi ya 70 vigawanyo vyake. Hapa ameharifisha iman kwa kutaja vipengele vya iman, na wala hajiharifisha iman kwa taarifu yake kama wanavyosema ahlusunna waljamaa. Al-iman inda ahlusunna waljamaa qawlun bil lisan wa tasdiqun bil jinan wal amalu bil jawarih wal arkan, ni qawli kwa ulimi na kusadikisha kwa moyo na kutenda kazi kwa viwiliwili na viungo. Hiyo ndiyo imani inda ahli sunna wal jamaa, na ina maelezo zaidi ya hapo. Hapa ameelezea imani kwa kutaja vipengele vya imani, na hapa anakusudia kutaja al-a'malu wa anwa'uha wa ajnasuha. Makusudio hapa anakusudia kukutajia wewe matendo ya imani na sampuli zake na aina zake, ndio kusudio lake. Kwa kuwa al-a'malu fi musamma al-iman, sisi ahlu sunna tunaamini kwamba matendo yanaingia katika jina la imani, na matendo ya imani yako mengi na yanatofautiana daraja lake. Kuna katika matendo kuyafanya ni wajib, kuna mengine kuyafanya ni mustahab, kuna mengine kuyafanya ni mubah, kuna katika matendo kuyaacha ni haram, na kuna mengine kuyaacha ni mustahab, na mengine kuyaacha ni makruh. Al-a'mal takhtalif, matendo yanatofautiana na matendo katika imani. Kwa hiyo hapa ametaja hivi vipengele vya imani kukuonyesha kwamba ukizungumzia imani kwa upande wa amal ni pana. Imani ni njia ya amal, uwanja wake ni mpana sana, na imani ina mambo mengi. Pamoja na yote, imani kwa upande wa nguzo, nguzo zake ni sita peke yake, atayataja haya. Kwa hiyo tunasema hivi, al-imanu bimaana al-aqida arkanuhu sita. Imani kwa maana ya itikadi na misingi ya dini, nguzo zake ni sita. Wal-imanu bimaana al-amal, na imani kwa maana ya matendo, fashu'abuhu kathira, vipengele vyake ni vingi sana na uwanja wake ni mpana mno. Wazi? Na yote haya tayataja. Al-martabatu thaniya al-imanu wa huwa bid'un wa sab'una shu'batan, na hiyo imanu ni zaidi ya 70 vipengele vyake. Fa'alaha, kipengele cha juu zaidi cha hiyo imani, qawlu la ilaha illa Allah, ni qawli ya la ilaha illa Allah. Wa adnaha, na cha chini zaidi, imatatul adha, ni kuondosha adha ani tariqi, kwenye njia. Walhaya'u na haya, walhaya na haya, sifatun infialiyatun tahduthu inda alkhajal. Alhaya ni sifa ya kimaumbile ambayo huzalika kutokana na khaufu, na haya ni kipengele katika imani. Ni kipengele katika nini? Katika imani. Kwa hiyo ametaja hapa kipengele cha juu cha imani na cha chini, kwa maana bainahuma, baina ya vipengele viwili, kile cha juu na chini kuna vipengele vingi, kuna shu'ab nyingi, lakini akaitaja alhaya peke yake kwa sababu ya umuhimu wake. Anasema alhayau inabeba vipengele vyote hivi. Alhaya min Allah itakufanya ukiri la ilaha illa Allah, alhaya min Allah itakufanya wewe uondoshe adha ukiona njiani, walhaya itakufanya uyafanye yote katika vipengele vya imani. Ndio maana ikatajwa, kwa sababu ndio muhimili wa vipengele vyote vya imani. Kwa hiyo sasa asema wa arkanuhu sita, na nguzo zake hiyo imani ni sita. Hapa anaizungumzia imani bimaana la aqida, bimaana ish al aqida, imani kwa maana ya itikadi na nguzo za dini. imani kwa maana ya itikadi na mihimili ya dini. Imani hiyo nguzo zake ni sita, nazo ni mashuhuri: antu'mina billahi, ha, antu'mina billahi wa ish wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Hizi nguzo sita za iman zina maelezo mengi, kila nguzo ina maelezo yake. Na ina maakhidhi yake, na haya yatakuja kwenye kitabu chetu Usulul Imani ala dhawi alkitabi wa sunna linukhbatin min alulama. Kitabu hicho ni maalum kwa ajili ya kusherehesha hii misingi sita ya imani, na mashekhe wale rahimallahu amwatahum wa hafidha ahyaahum wamejitahidi kufafanua hizi nguzo sita za imani kwa ufafanuzi mzuri sana kwa lugha nyepesi yenye kufahamika, na wametaja adila nyingi kwenye kila nguzo. Sasa sisi tutaakhirisha maelezo ya hizi nguzo kwenye kitabu hiko, hapa tutapita tu, sawa eh? Ni nguzo sita hizo. Ya mwisho, wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Qala wa dalilu ala hadhi al-arkan as-sita qawluhu ta'ala. Na ushahidi juu ya hizi nguzo sita ni kauli yake ta'ala. Anataja ushahidi wa hizi nguzo sita. Kuna baadhi ya nguzo zimetajwa pamoja kwenye baadhi ya ayat, na nguzo zingine ushahidi wake umekuja pembeni kwenye aya nyingine. Wazi? Anasema laisa albirra an tuwallu wujuhakum qibala almashriq walmaghrib walakinna albirra man amana billahi walyawmil akhiri walmalaikati walkitabi walnabiyyin. Laisa albirra, si wema peke yake, an tuwallu wujuhakum, nyinyi kuelekeza nyuso zenu, qibala almashriq walmaghrib, ay jiha, upande wa mashariki na magharibi, kwa maana mkaelekea kibla kwa ajili ya kuswali. Huo si wema peke yake, walakinna albirra, lakini wema kwa ukamilifu wake, man amana billahi, ni kwa yule aliyemwamini Allah, walyawmil akhiri, na siku ya mwisho, walmalaikati, akawaamini malaika, walkitabi, na akaamini kitabu, ufrida alkitabu. Hapa kimetajwa kwa ifradi kitabu, na inakusudiwa hapa ni Qur'an, na tunatakiwa tuamini vitabu vyote vinne. Kwa nini? Kwa kuwa Qur'ani imetadhamani yote kama vile vitabu vingine. Qur'ani ni muhaimin, imebeba yaliyokuwemo katika vitabu vilivyotangulia. Kwa hiyo ukiamini Qur'ani umeviamini vile, na ndio maana hata ukiviamini vitabu vilivyotangulia, Taurati, Injili, Zabur, ukaikataa Qur'an, waambie huja viamini vile, lakini itatosha kuviamini vile kwa kuiamini Qur'an. Wazi? Naam. Walkitabi, na kakiamini kitabu, wanabiyin, na manabii. Hapa pametajwa nguzo ngapi? Al-imanu billahi wal yawmil akhir wal malaika wal kitabu ish wan nabiyin. Nguzo ngapi hizo? Nguzo tano zimetajwa pamoja. Sasa inatajwa ushahidi wa qadar peke yake, wa dalilu al-qadari, na ushahidi wa qadar qawluhu ta'ala, ni qawli yake ta'ala, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, hakika sisi kila kitu tumekiumba kwa qadar. Tumekiumba kwa nini? Kwa qadar, kwa makadirio maalum. Tayib, al-martabatu thalitha, martaba ya tatu katika zile martaba zetu tatu, al-ihsanu, ni ihsan, na hii ni ya tatu kimpangilio wa kitabu kwa kutajwa, lakini si ya tatu kiubora, bali kiubora ni ya ngapi? Ya kwanza. Asema al-ihsan rukunun wahidun, nguzo zake ni ngapi? Tayib, na nguzo ya tatu anasema al-ihsan ruknun wahidun, kwa maana ihsani ni nguzo moja tu, kwa maana nguzo yake ni moja, wa huwa an ta'budu Allaha ka'annaka tarahu. Na nguzo hiyo, pamoja na kwamba baadhi wanaochuona wana kwamba hii ni maana ya ihsan na si nguzo, lakini tuasema hakuna ubaya kwamba hiyo ikawa ndio nguzo na ndio maana yake. Hilo halina ubaya, kama wanavyosema baadhi ya shurah, hii ndiyo nguzo yake na ndiyo maana yake. Wa huwa nayo ihsan an ta'budu Allaha, ni wewe kumwabudu Allah ka'annaka tarahu, kana kwamba wamuona yeye. Fa in lam takun tarahu, ikiwa wewe humuoni yeye, fa innahu, basi hakika yeye yaraka, anakuona wewe, kwa maana unakuwa unamuraqaba kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Wa dalilu qawluhu ta'ala, na ushahidi ni kauli yake ta'ala, inna Allaha ma'a alladhina ittaqaw walladhina hum muhsinun, hakika ya Allah yuko pamoja na wale wenye kumcha, walladhina hum muhsinun, na wale ambao wao ni wenye kufanya ihsani. Allah yuko pamoja na wao, kwa maana ma'ahum yansuruhum wa yuayyiduhum, yuko pamoja na wao, anawanusuru juu ya maadui zao na anawatia nguvu pale ambapo wanapata na udhaifu. Ma'ahum, kwa sababu ya ihsani waliokuwa nayo. Wa qawluhu ta'ala, na kauli yake ta'ala, wa tawakkal 'ala al-'azizir rahim, na mtegemee tu, tegemea tu juu ya yule mwenye kushinda, mwenye rehema nyingi. Alladhi, ambaye yaraka, anakuona wewe, hina takumu, pindi unaposimama, ay min ajli salah, wakati wa kuswali. Alladhi, ambaye yaraka, anakuona wewe Muhammad, hina takumu, wakati unasimama kuswali. Wataqallubaka, na anauona mgeuka wako, mgeuko wako, ugeukaji wako. Ay wayara taqallubaka, na anaona ugeukaji wako, fisajidin, katika wenye kusujudu. Wa anta imamuhum, na hali ya kuwa wewe ni imamu wao, anakuona. Watawakkal ala al-azizi rahim, mtegemee tu au tegemea tu yule ambaye ni mwenye kushinda, mwenye rehema nyingi. Alladhi, ambaye yaraka, hina taqum, anakuona wewe wakati umesimama kuswali. Wataqallubaka, na anauona ugeukaji wako, fisajidin, katika wenye kusujudu. Innahu, haika yeye, huwa as-samiu al-alim, ndio msikivu mjuzi. Wa qawlu, na kauli yake ta'ala, wama takunu fi sha'nin, na hui wewe Muhammad katika jambo lolote. Wama tatlu minhu min Qur'anin, na wala husomi wewe kwenye hicho kitabu, yani kwenye Qur'ani. Wama tatlu minhu min Qur'anin, na wala husomi kwenye hicho kitabu Qur'ani yoyote, chochote katika aya. Wala ta'maluna min amalin, na wala hamfanyi chochote katika amali. Illa kunna alaykum shuhuda, isipokuwa tumekuwa sisi juu yenu nyinyi ni mashahidi. Idh tufidhuna fihi, wakati mnaziingia amali hizo, wakati mnazifanya amali hizo. Kwa maana aya hii yaonyesha rakaba ya hali ya juu ya Allah tabaraka wa taala. Allah ana ufuatiliaji mkubwa kwetu, na sisi tuko tofauti. Sisi hatuna ihsani katika imani zetu, kwa maana kumraqib Allah tabaraka wa taala, kama anavyosema Anas ibn Malik, innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min ash-sha'ri kunna na'udduha ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min al-mubiqat. Ninyi mnafanya matendo hayo ni membamba kwenye macho yenu kuliko unywele. Naona madogo sana, tulikuwa sisi tunahesabu matendo hayo wakati wa mtume ni katika matendo yenye kuangamiza. Walikuwa na mkhofu Allah sana, wanamfanyia muraqaba. Ibn al-Qayyim anasema katika miftahu dari saada, ati tafsiri kauli yake Allah, alladhina yu'minuna bilghaib, wale ambao wanaiamini ghaib. Anasema salafu walifanikiwa katika matendo na kwenye takwa kwa sababu wao walijalia ghaibu ni shahada, mambo ya ghaibu wakayafanya kana kwamba wanayaona, yani wametaamal na ghaib kama vile mambo wenye kuyaona. Na mifano hapo iko mingi. Sisi ni tofauti, kama vile tunabahatisha hivi, tunatoa kama kubahatisha, ikiwa kheri kuna malipo inshallah itanifaa, na ikiwa malipo hakuna basi sijatoa sana. Mimi pia nimebakiwa na maana nimefaidi pia, yani kwa lugha nyingine, ikiwa nitakutana nayo kheri, kama sikutana nayo pia mimi nishakula dunia. Tunabahatisha hivi. Na ushahidi mkubwa akatoa Ibn Qayyim ni katika sanatul qahth, ule mwaka wa njaa ulioingia Madina, na Uthman bin Affan akiwa ameagiza mzigo kutoka Sham, ni jimal muhammala bizuyut walhinta washa'ir, ngamia wakiwa wamebeba marumbesa ya mafuta, ngano, shair, na Madina pana njaa. Kufika sokoni, Uthmani mfanya biashara, wachuuzi wameshamzunguka wanataka mali ili wauze, na soko ndio liko hot kama unavyosema nyinyi, eh, soko linahitaji bidhaa, pesa nje nyinyi. Awaambia kam turabbihunani, haya mtanipa ngapi enyi wachuuzi? Wasema dirham bi dirhamain, takupa dirham moja kwa mbili. Qala kad utitu akthara min dhalik, mimi nimeshapewa zaidi ya hiyo, pandeni dau. Yani tunakupa kama umenunua moja, tunakupa mbili, dirhamain bi dirham, bas dirham mbili kwa moja, kama umenunua moja tunakupa mbili. Qala lakad utitu akthara min dhalik, qala thalatha bi dirham, tutakupa tatu kwa moja, ikiwa umenunua moja tutakupa tatu. Asema nimepewa kuliko hizo. Kana kama anamwambia haya muuzie. Maana katika wafanyabiashara wa hapa nchini, nani huyo aliyokupa zaidi ya hiyo? Atauzaje? Qala a'tani rabbi, kanipa mula wangu, alhasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dhi'fin ila adhaafin kathira. Haya nani amenipa faida hiyo? Jema moja ni kumi mfano wake mpaka mara 700 na zaidi ya hapo. Nani amefika hata moja kwa kumi? Nimeishia tatu bwana. Fatasaddaqa bitilka al-amwal ala al-muslimin, akatoa zile mali kwenye mwaka ule wa njaa, yafahamika kwa Waislamu, akampa Mtume sallam katika baitul mali azitawanye. Amejalia ghaibu kama anaiona, yani kuna shilingi tatu anaziona hapa, alafu kuna kumi mpaka 700 ameahidiwa azioni. Yeye amejalia kama vile anaziona, kama hizi kuna hizi 700 hapa, nichukue tatu niache hizi. Sisi je, kuna kazi eh? Kuna kazi. Haya, baada ya kuyataja hayo, kutaja maratib zile tatu za dini, alislamu walimanu wa madha walihsan, akataja ushahidi ambao ni hadithi ndefu, hadithi ya Jibril alayhi salatu wassalam, tutaisoma kama ilivyo. Wa dalilu min as-sunnah hadithu Jibril alayhi salam, hadithu Jibril al-mashhur an Umar radiyallahu anhu qal, bainama nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam dhata yawmin idh tala alayna rajulun shadidu bayadu thiyabi شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه هي اللي ينقوزه يا مرتبهين اللي معناك فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال فمضى فلبثنا مليا فقال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم تقول كتاجة بهذه أمام المشاة قلنا حديثه كرك درسنا وفواتا نتعين لنا الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم درسنا وفواتا تسميع نكتك مانزم بك هذا واضح تسوى اللي فتمود أمريف مكلالة kwa hiyo darasa linalofuata tasmihi kutoka mwanzo mpaka hapa na kila mmoja anamsikiza mwenzie kitabu hicho cha hifadhiwa tukubaliana au nyingi sana kwa sababu umekuja hapa kuzurura na kuuza vitabu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Ah, my love.